Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2499 zł. Ale to nie wszystko. Teraz aż 4 miesiące nie płacisz. Do 40 rat 0%, RRSO 0%. Dodatkowo kupując na raty zgarnij kod na wakacyjny sprzęt za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest już 7, drodzy Państwo, dziś piątek, 6 czerwca. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Kolejne zmasowane ataki Rosji na Ukrainę. W Kijowie zginęły co najmniej 4 osoby, są także ofiary na zachodzie kraju. Koniec biodolenia, umowa koalicyjna obowiązuje. Mamy plan dla Polski, mówią liderzy koalicji przed środowym głosowaniem nad wotum zaufania dla rządu. Piekło zamarzło, krakowianie wyszli na dwór w tym serwisie, także o powodach tego fenomenu społecznego. Był zakład, to jesteśmy honorowi. Rosjanie w nocy i nad ranem dokonali zmasowanego ataku na Ukrainę. Użyli rakiet i dronów. Uderzyli m.in. w Kijów. Zginęły co najmniej 4 osoby. Liczba ofiar śmiertelnych może wzrosnąć, gdyż w kilku kijowskich dzielnicach wciąż prowadzone są akcje ratunkowe. Co najmniej 20 osób odniosło rany. Rosjanie atakowali też Łuck, położoną około 80 km od granic z Polską, stolicę obwodu wołyńskiego. Tam uszkodzony został blok mieszkalny. Są doniesienia o rannych cywilach. Zmasowanego ataku doświadczyli też w nocy mieszkańcy m.in. Tarnopola oraz Równego na zachodzie kraju. Tymczasem ukraińska armia dokonała nocnych udanych ataków na zaplecze Rosjan. Ukraińskie drony trafiły w lotnisko w Briańsku, rafinerię w mieście Engels. Atakowały też Moskwę. Paweł Buszko, Polskie Radio. Za nami kolejna burzliwa noc. Blisko 300 interwencji strażaków w województwie lubelskim. Najwięcej zdarzeń, około 200, było w powiecie kraśnickim, mówi kapitan Kamil Bryczek z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku. Przede wszystkim strażacy interweniowali w przypadku zdarzeń związanych z zerwanymi dachami na budynkach mieszkalnych i budynkach gospodarczych. Takich zdarzeń jest kilkadziesiąt. Ponadto mnóstwo połamanych drzew i nadłamanych konarów, zerwanych linii energetycznych, a także wystąpiły kilka podtopień budynków. Przeszło 200 interwencji było na Śląsku, kilkadziesiąt na Warmii i Mazurach. Powołanie rzecznika rządu i rady koalicji oraz nową politykę informacyjną zapowiadają liderzy koalicji. Wczorajsze ich spotkanie było także poświęcone sytuacji po przegranej Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich. Podczas wspólnej konferencji Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz i Włodzimierz Czarzasty mówili, że skupili się na tym, co łączy, a nie dzieli, bo koalicję rządową czekają ważne decyzje. I że niezależnie od tego, kto jaką siłą sondażową dysponuje, to nie jest czas na pohukiwania albo prężenie mięśni, bo my wszyscy dzisiaj bierzemy odpowiedzialność za ten statek. Mówił Szymon Hołownia. O jedności koalicji zapewniał też szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Koniec biadolenia. Mamy plan dla Polski, mamy odwagę być najlepszym gospodarzem i mamy pokorę wobec naszych wyborców, wobec wszystkich obywateli. Nie chcemy straszyć ludzi, chcemy dawać im bezpieczeństwo, podkreślał wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty. Może nie mieliśmy spójnej komunikacji, ale informujemy Was. Umowa koalicyjna obowiązuje, będziemy spójni. To, co jest do poprawienia, poprawimy. Mamy plan. Politycy zapewniali też, że środowe wystąpienie premiera ma być efektem pracy czterech środowisk tworzących koalicję rządową. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Zarzuty publicznego pochwalania przemocy z powodów politycznych usłyszeli dwaj liderzy ruchu Rodacy Kamraci oraz działacz ruchu Polskich Żółtych Kamizelek. Chodzi m.in. o gloryfikowanie inwazji Rosji na Ukrainę oraz pochwałę morderstwa prezydenta Gabriela Narutowicza, mówi prokurator Karolina Staros. Publiczne pochwalanie popełnienia przestępstwa, publiczne znieważenie osób bądź grup osób na tle narodowościowym, etnicznym, przekonań politycznych, nawoływanie do przemocy. Prokuratura bada również źródła finansowania rodaków kamratów. Uwaga, uwaga, krakowianie wyszli wczoraj na dwór. To efekt przegranej rywalizacji z Warszawą o wyższą frekwencję w wyborach prezydenckich. Gdyby przegrała stolica, wtedy jej mieszkańcy musieliby wyjść na pole. Prezydent miasta Aleksander Miszalski łagodzi nieco skutki społeczne tego zakładu i krakowskim targiem mówi o Dworze Wawelskim. Panie prezydencie, proszę powiedzieć to na głos. Dziś w Krakowie wychodzimy? No przynajmniej ja wychodzę, jak widać troszeczkę mieszkańców również ze mną. Dziś idziemy na dwór. Przegraliśmy jako Kraków z Warszawą o te 3-4% frekwencję. Obiecałem, że wyjdziemy na dwór i idziemy. Wprawdzie idziemy przy okazji też na Dwór Wawelski, ale to już tak bardziej trzeba mieć jakiś cel. Tu idziemy na Dwór Wawelski, żeby tam podziękować Zygmuntowi III Wazie za to, że przeniósł stolicę do Warszawy. Chcieliśmy zobaczyć, jak jest po krakowsku, pójść na dwór. A państwo z dworu czy z pola? Z pola. Ale dzisiaj oddajemy Warszawie honory, bijemy się w pierś. Słowo się rzekło niestety i musimy wyjść na dwór wyjątkowo. Przyjmujemy to na klatę? Zdecydowanie tak. Oczywiście, że tak. Musimy dotrzymać słowa, skoro był zakład, to jesteśmy honorowi. Jak w Krakowie wychodzi się na dwór, sprawdzał Paweł Pawlica. A na koniec spaceru krakowianie na Wawelu odśpiewali utwór Grzegorza Turnała i Andrzeja Sikorowskiego Nie przenoście nam stolicy do Krakowa. Z wrodzonej grzeczności nie będziemy się przy tym upierać. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 7:05, czas na sport. Adam Malecki, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Iga Świątek przegrała w półfinale French Open. Polka walczyła dzielnie i sprytnie z potężnie uderzającą numer 1 światowego tenisa Aryną Sabalenką. Białorusinka wygrała w pierwszym secie 7-6, w tiebreaku było 7-1. W drugim Polka odegrała się, było 6-4, a w trzecim dotkliwa porażka, bo do zera. Białoruska maszyna dalej pracowała na najwyższych obrotach. Iga zgasła, a po wszystkim tak skomentowała mecz. Na pewno w pierwszym secie głównie myślę, że tak słabo zaczęłam, bo po prostu bardzo słabo serwowałam, a obie świetnie returnujemy, więc dopóki jakby wprowadziłam piłkę do gry, to czułam, że mamy jakby wyrównaną grę. Dopóki zareturnowałam albo zaserwowałam, liczyłam na to, że ten serwis zacznie wchodzić i będę w stanie po prostu zagrać trochę bardziej jakby wyrównany mecz, no i to się wydarzyło. No a w trzecim secie zrobiłam kilka błędów na początku, trochę intensywności zabrakło, ona zagrała odważnie i faktycznie ten set uciekł. Odważna Sabalenka w wielkim finale zagra z Coco Gauff. Amerykanka bez większych problemów pokonała do 1 i 2 rewelacje turnieju francuskie Boisson, która dzięki dobrej grze w światowym rankingu przeniesie się z 4. setki w okolice 60. miejsca. Dzisiaj półfinały panów. W najlepszej czwórce jest 2 Włochów, Lorenzo Musetti, który zagra z Hiszpanem Alcarazem, oraz Jannik Sinner, który zmierzy się z Serbem Nowakiem Djokovicem. Z Mołdawią za to zagra dzisiaj w meczu towarzyskim reprezentacja piłkarzy. To jest mecz, co? No tak. Meczycho. Na spotkanie na Stadionie Śląskim i pożegnanie z kadrą Kamila Grosickiego o 20:45, oczywiście, przypominam, bez Roberta Lewandowskiego. Na innej planecie piłkarskiej grają w półfinałach Ligi Narodów, a właściwie grali, znamy już finalistów, to Portugalia i Hiszpania. Hiszpania, która wczoraj 5-4 pokonała Francję. Hiszpanie prowadzili już 5-1 i leble byli bliscy do prowadzenia do remisu. Czasu zabrakło. Także w siatkówce to czas rywalizacji w Lidze Narodów. Grają panie, a reprezentacja Polski wygrała 3-1 z Chinkami. Jutro mecz z Turczynkami, a w koszykarskiej lidze NBA pierwszy mecz finałowy dla Indiana Pacers 111-110 na wyjeździe z Oklahoma City Thunder. Sponsorem prognozy pogody jest Polo Market, polska sieć supermarketów i właściciel aplikacji Polo Market. A w prognozie znowu burze. Burze, spodziewajmy się ich po południu i wieczorem, w zasadzie w całym kraju, ale na początek na zachodzie, około południa. Tam pojawią się te deszczowo-burzowe chmury i później przetoczą przez cały kraj w kierunku wschodnim. Na termometrach po południu do 20 stopni na Pomorzu, a poza tym sporo powyżej 20, a nawet powyżej 30, ale to na południowym wschodzie kraju. Sponsorem prognozy pogody jest Polo Market, polska sieć supermarketów i właściciel aplikacji Polo Market. Zapraszamy do reklamy. Czym jest postęp? W Audi to zasięg, który daje wolność w podróży. To przyspieszenie, którego doświadczasz w absolutnej ciszy. I ładowanie, które jest krótką przerwą na kawę. Doświadczaj postępu z elektrycznymi modelami Audi. Teraz z dofinansowaniem w programie Nasze Auto. Wybierz Audi Q4 e-tron, dostępne już od 766 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Już prawie 7:09. Zapraszamy do Trójki. Dodatkowy Dzień Dziecka w Trójce? Tak, to dziś. I także w porannej audycji Olga Szućko, Karolina Gonet, Paweł Turski, Robert Grzędowski i Pisia Gongolina. Zapraszamy. Dzień dobry. I don't care about you. Dokładnie pół roku temu w Mikołajki rozpoczęliśmy trójkową przygodę z pisią Gongoliną. Dziś, 6 czerwca, znów podążymy jej śladami. Zaczynamy teraz. Dzień dziecka w trójce! Adam Sobieraj, pisia Gongolina i najlepszy przyjaciel człowieka. Czytają ludzie trójki. Muzyka Piotr Salaber. Zapraszamy. Od rana do wieczora. Jagoda, Maksymilian, Borys i Gustaw. Mojej żonie, dzięki której poznałem Boda. Bodo to pies. Chrupanie jest przyjemne. Chrupanie jest przyjemne. Pomyślała pisia, kierując kolejny kęs orzechowej grzanki do ust. Pomyślała, a być może powiedziała to na głos, i to całkiem donośnie. Od jakiegoś czasu odczuwała wyraźniej i dotkliwiej to, że jest sama. Doceniała towarzystwo mrówek, muchy nie denerwowały jej już tak jak kiedyś, a komary przestała pacać, dobrodusznie przepędzając je tylko delikatnym dmuchnięciem. Chodziło jej jednak o prawdziwego towarzysza codziennych chwil. Z kimś takim można by na przykład wpatrywać się godzinami w niebo, podziwiając jego nieskalany błękit. Albo powiedzieć: chrupanie jest przyjemne. I ten ktoś odpowiedziałby, nie zważając na zasady dobrego wychowania, z pełnymi ustami, przykładowo orzechowej grzanki, i wypuszczając, oczywiście niechcący, strumyczki okruszków z ust, przytakująco. Pewnie. Jak można się domyślać, zwłaszcza to pewnie z nieokiełznanym na początku, przyniosłoby wysyp wesoło podskakujących okruszków, a to z kolei właśnie w sytuacji z takim prawdziwym przyjacielem skończyłoby się wybuchem śmiechu i niepohamowaną radością, liczoną, kto wie, może nawet w minutach. Pisia rozmarzyła się. Dziewczynka po powrocie z wyczerpującej, ale i cennej życiowo wyprawie na koniec świata, która skończyła się tuż za jej domem, poświęciła się, choć nie, to nie jest dobre słowo. Nie było w tym poświęcenia, bo dla pisi uprawianie koperku, pietruszki i porzeczek oraz wwąchiwanie się bez opamiętania w róże i bez było tak naturalne, że przychodziło z łatwością. To po prostu była ona i to po prostu było jej życie. Codzienna rutyna wprowadzała spokój i przewidywalność. Te z kolei dawały poczucie bezpieczeństwa. Warzywa i owoce wyhodowane samodzielnie smakowały wybornie, a zebrane podczas wyprawy doświadczenia sprawiały, że pisia czuła się dobrze. Chyba tak dobrze jak nigdy dotąd. Choć samopoczucie to taki mały chochlik, myślała, który nie daje się tak łatwo ani zmierzyć, ani zważyć. Uważała, że jest szczęśliwa i dodawała: ja to mam szczęście. Można przecież uznać za słuszne i celne, że człowiek szczęśliwy ma szczęście. Z czasem jednak coś w rodzaju ciemniejszych chmur gromadziło się nad pisią i jej samopoczuciem. Brakowało jej tego czegoś albo tego kogoś, bratniej albo siostrzanej duszy. Kogoś, kto będzie ją dobrze znał i rozumiał. Pewnego dnia postanowiła znów wyruszyć z sekretnego zakamarka. Tym razem, by to coś albo tego kogoś znaleźć. Zapraszamy też na naszą stronę internetową, tam pierwsza część przygód pisi, ale i dzisiejsze odcinki będą się tam pojawiać chwilę po emisji. Ten był pierwszy, kolejny po 9:00. A to Don West, Send It Back. Nasza dzisiejsza piosenka dnia. Mountain to climb, gonna walk up, gonna get real high. Gotta give it up, give it up. Sitting on the edge and throw stones, throw my hands back, aim to let it go. Never told my love, will I ever get it back? Look Dzień Dziecka w Trójce, taki dodatkowy, to dziś, więc oddajemy też głos najmłodszym, a że w tym tygodniu sporo mówiliśmy o nowych technologiach, o lotach w kosmos, o lądowaniu na Księżycu, o zmieniającej swój kod sztucznej inteligencji, to postanowiliśmy tych najmłodszych zapytać o świat za 50 lat. To by był, dodam, rok 2075. I jak ten świat będzie wyglądał? Wydaje mi się, że będzie... większa technologia będzie i na przykład samochody, nie wiem, będą latały może, albo głosowanie na rzecz nowego prezydenta będzie odbywać się jakoś umysłowo. Elektryczne bloki, nie wiem. Będą latające samochody i będą takie rury specjalne, przez którym będziemy się teleportować. Chciałbym, żeby było dużo stadionów, bo lubię grać w piłkę nożną. Zamiast normalnych tornistrów do szkoły to plecaki odrzutowe. Inna technologia na pewno i gospodarka. Będzie mało bananów i będą drogie, ale nie aż tak mało jak w roku 2080. Za 50 lat, moim zdaniem, mleko podrożeje. Skończy się wojna w Ukrainie i Ukraina wygra. Ludzie będą mieszkali w domach takich na Hawajach. Ludzie będą mieszkać w wysokich wieżowcach. Od 1 do 11 piętra będą jakieś prace. A od 12 do 100 piętra będą mieszkali ludzie i wiele też będzie mieszkało w domach seniorów. Ja będę mieszkał raczej na piętrze, gdzie się boję wysokości, to może 13. Chciałam zadać pytanie takie, Mogę zadać? Co jest za kosmosem? Kosmos się nie kończy. Okej. Nic ich nie zaskoczy. O przyszłość pytali Karolina Gonet i Michał Jędrkowiak. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec, to już koniec. Ten pierwszy raz mocny bas, szybki prąd po obiedzie. Widziałem błysk w obu ślepiach mojej łani, przecież trzymała mocno tam, gdzie najbardziej lubię. Mama mówiła takie rzeczy tylko po ślubie. Wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas, chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć, tę wojnę wygra tylko jeden. Sił mi brak i już nie chcę nic wiedzieć. Mam mętlik w mojej małej głowie. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec, to już koniec. Już mogę wyjść, mogę biec, zamknę bramę tamten dzień. A ona stoi na przystanku w pobliżu gdzieś. Nie wiedzieć czemu nie chcę uśmiechnąć się. To ja mówię, że już dobrze, że już wszystko jest okej. Brakuje mi tych naszych wspólnych chwil. Brakuje mi krzyczących ludzi i dobrze. Pomalujemy twarz białym i czerwonym. Przecież doskonale wiesz, patrzymy tylko w dobrą stronę. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć, tę wojnę wygra tylko jeden. Sił mi brak i już nie chcę nic wiedzieć. Mam mętlik w mojej małej głowie. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy

Jak wyczekujesz promocji na Allegro Days, to czas na rozgrzewkę. Już teraz łap promocję do minus 30% i odkryj tysiące produktów w niższych cenach. Bo jak się rozgrzewać, to przed Allegro Days. Jak tak, to Allegro. Duda! Pyszny kurczak, polski smak. Duda! Ruszyła loteria marki Duda. Kup dowolne wędliny Duda i wygraj Fiata 500e, najnowszy Thermomix lub Airfryer Philips. Szczegóły na dudaloteria.pl. Przy czym pani Promocka bawi się w weekend? Przy weekendowych przebojach cenowych Auchan. Teraz przy zakupie łopatki wieprzowej, masła Auchan czy wybranych płynów Lenor połowa ceny wróci na konto skarbonka. Promocja od 6 do 7 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Cześć. Tu Przemek Kosakowski. Spotkajmy się w salonach Bike podczas Miesiąca Cudów. Ja już wybrałem. A ty? A ty? Wpłać 52 900 zł w kredycie 3x33 z RRSO 0% i wyjedź nowym Bike 7 przed wakacjami. Do tego ubezpieczenie OCAC za złotówkę. Brzmi świetnie? Pospiesz się. Liczba aut jest ograniczona. Bike. Wybór staje się prosty. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, dalej masz. Żegnamy reklamy. Jest 6:30. To czas na serwis Trójki w skrócie. Agnieszka Drost. Po nocnych burzach blisko 300 interwencji w województwie lubelskim, przeszło 200 na Śląsku. Strażacy wyjeżdżali do zerwanych dachów, połamanych drzew i konarów blokujących drogi. W Kraśniku spadające z drzew gałęzie uszkodziły 7 samochodów. Strażacy byli też wzywani do zalanych piwnic i do zabezpieczenia uszkodzonych linii energetycznych. Donald Trump zapowiedział, że pozostawi amerykańskie wojska w Niemczech. Prezydent USA zadeklarował to podczas spotkania z kanclerzem Friedrichem Mercem w Białym Domu. Jeśli zechcą nas tam gościć, to tak, mamy tam 45 tysięcy żołnierzy, którzy wydają sporo pieniędzy. Relacje z Niemcami są bardzo ważne, mówił Trump. Kanclerz Merz apelował z kolei o zwiększenie presji na Moskwę poprzez dodatkowe sankcje. W tej sprawie prezydent Trump był niechętny. Dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski jako pierwszy Polak w historii stanął na czele Światowej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Narodowych. To stowarzyszenie, które zrzesza bibliotekarzy z całego świata. Powstało, aby umożliwić im współpracę i wymianę czytelniczych doświadczeń. Więcej informacji w serwisie o 8. Podobno powiedziałem, że jest 6:30. Jeśli tak, to odwołuję. Jest 7:31, czas na ekonomię w Trójce. Marcin Bielowicz. Może ja też jeszcze nie obudziłem, bo słyszałem 7:30. Wszystko się zgadza. Co dalej ze stopami procentowymi? To pytanie stawiamy na początek serwisu ekonomicznego. No i tym samym, co z oprocentowaniem kredytów i lokat? Tym na razie Rada Polityki Pieniężnej nie chce się dzielić, bo chociaż malejąca inflacja to dobry prognostyk, to rosnące płace i rozkręcająca się konsumpcja długoterminowo może być sygnałem ostrzegawczym. Jeśli chodzi o kolejne decyzje, to możemy powiedzieć tak, jak dotychczas będziemy je podejmować, uwzględniając napływające informacje. Sytuacja jest zmienna, niepewna, sygnały z rynku, z gospodarki są mieszane, jak to się mówi, dlatego tak możemy zadeklarować. Tak mówił w czasie comiesięcznej konferencji prezes NBP i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej Adam Glapiński. Przypomnijmy, że w zeszłym miesiącu Rada obniżyła stopy o 50 punktów bazowych i ta podstawowa wynosi teraz 5,25%. Około 25 milionów. Tyle osób złożyło deklarację podatkową za ubiegły rok. Informuje o tym Krajowa Administracja Skarbowa. Szef KAS, Marcin Łoboda, powiedział, że coraz więcej osób korzysta z elektronicznej formy rozliczania się z fiskusem. Spadek aż o 200 tysięcy deklaracji papierowej. I to jest trend, który byśmy chcieli zachować na przyszłe lata. Jeżeli porównamy sobie lata 2018 do 2024, czyli te 7 lat, to w podatnicy w pierwszym okresie składali 4 miliony deklaracji. Na dzień dzisiejszy mamy 24,8 łącznych deklaracji, w tym 23,6 deklaracji w formie elektronicznej. A dodajmy, że do podatników wróciło w tym roku w ramach zwrotu nadpłaconego podatku 22 miliardy złotych. Podatnicy w ubiegłym roku przekazali łącznie 2 miliardy 300 milionów złotych na rzecz organizacji pożytku publicznego. Ekonomicznie słyszymy się znów po 9:00 w audycji Winieni Ma, dzisiaj między innymi o Bułgarii, która chce przyjąć euro, czy właśnie o planach Polskiej Rady Polityki Pieniężnej. Zapraszam. Prognoza pogody na 6 dzień czerwca, czyli wyjątkowy, dodatkowy Dzień Dziecka w Trójce. W Dziecininie na Lubelszczyźnie dziś do 27 stopni i przez większość dnia słonecznie. W Dziecinnym na Podlasiu tak samo ciepło, ale tam więcej chmur. W Dzieciakowie na Mazowszu zacznie padać wieczorem. A w Bachorku na Śląsku 25 stopni i dużo słońca. Chociaż będzie dziś burzowo, proszę uważać. Najpierw na zachodzie kraju, około południa się zacznie, wieczorem też na wschodzie burze. O poselskich kilometrówkach już za kilka minut. Wydawałoby się, że ten problem rozwiązać tak łatwo, że mogłoby to zrobić dziecko. A jednak... She want a whole lot of sun to fold. If you were obstacles, you just drive your cold. Cause one monkey don't stop the show. Little Mary's bad. In these streets she done ran ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to beat the plan. Cause you was quick to learn and we can make money to burn. If you allow me to lay this game, I don't ask for much, but enough room to spread my wings. And the world finna know my name. I don't ask for much these days. Halo, halo, dwie dwójki i siedem trójek. Przenoszenie stolicy do innego miasta byłoby nieuzasadnione ekonomicznie, ale mam inny pomysł. Może moglibyśmy w ramach takiej odmiany przenosić miejsce urzędowania prezydenta do miasta, które najliczniej na niego głosowało. To byłoby wtedy bardzo ożywiające dla regionu i tak na przykład bodajże Chrzanów zyskałby, proszę sobie tylko wyobrazić, prezydenta w Chrzanowie, jakie to byłoby ożywiające gospodarczo i ekonomicznie i społecznie. Zapraszamy do Trójki. Interesująca propozycja. Ale teraz powiemy o poselskich kilometrówkach, które budzą wiele kontrowersji, bo posłom wystarczy oświadczenie, że pokonali deklarowany przez siebie dystans i dostają pieniądze. Rekordziści za swoje podróże skasowali nawet po kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie. Czy to znaczy, że są równiejsi wobec prawa od zwykłego Polaka? Jacek Frenzel. Kilometrówki zazwyczaj budziły kontrowersje, choćby z tego względu, że posłowie nie muszą wypełniać odpowiednich dokumentów wyjazdowych. Wystarczy, że powiedzą, że skorzystali z transportu własnego i dostają nawet do 4 tysięcy złotych. Zwykły obywatel tak nie może. To prawda, taki jest regulamin Sejmu. Dorota Łoboda, Koalicja Obywatelska. Rzeczywiście nie trzeba w żaden sposób wykazywać, jak wykorzystało się te pieniądze, gdzie się jeździło i czy rzeczywiście tyle dokładnie wydało się na benzynę. Czy to uczciwe wobec obywateli w Polsce? Ja uważam, że nie ma żadnego powodu, żeby posłowie w tym przypadku byli inaczej traktowani. Nie widzę problemu w tym, żeby jakoś te zasady doprecyzować. To jest zadanie Kancelarii Sejmu. Ja nie widzę tak naprawdę większego problemu, żeby każdemu z posłów założyć kartę paliwową na Kancelarię Sejmu. Wtedy rzeczywiście, jeżeli poseł ma potrzebę wyjechania gdzieś, to wtedy poseł po prostu jedzie. Marcin Józefaciuk, Koalicja Obywatelska. Tutaj musi być pełna przejrzystość. Natomiast takie podejrzewanie, że posłowie nadwykorzystują kilometrówki, jest błędnym myśleniem. Mam nadzieję, że nikt tak nie robi. Ja nie nadwykorzystuję, mimo tego, że dużo biorę kilometrówek, ale za każdym razem pokazuję na mediach społecznościowych, gdzie jestem, co robię i po to są te kilometrówki. Jest wola wśród posłów, żeby dokładnie rozliczać przejechane kilometry? Myślę, że tak. Tak naprawdę, jeżeli przyjrzeć się, wie pan, tej sprawie kilometrówek, sam jeżdżę tylko i wyłącznie samochodem i to, co pobieram, nie pokrywa mi kosztów eksploatacji samochodu. Zbigniew Kuźmiuk, PiS. Wie pan, jestem w stanie wypełniać tą buchalterię, jeżeli w Sejmie będzie komu to sprawdzać, to bardzo proszę, nie mam nic przeciwko temu. Moi pracownicy biura są zobligowani do tego, żeby każdy kilometr i trasę, w którą się udaje, wpisywać odpowiednią tabelkę. Ale ja to wyniosłam ze służby, w której pracowałam, czyli w polskiej policji. Magdalena Sroka, Polska 2050, trzecia droga. Tam również rozliczaliśmy w ten sposób pojazdy służbowe. Ja jeżdżę swoim samochodem, ale rozliczam kilometrówki zgodnie z trasami, które odbywam. Ja z tym nie mam żadnego problemu, żeby wypełniać dokładnie tabelkę, gdzie jadę i o której godzinie. Tutaj powinna zostać wprowadzona pełna przejrzystość, pełna jawność. Miłosz Motyka, PSL, trzecia droga. Posłowie chcą pełnić swoje obowiązki jak najlepiej, jak najdokładniej i myślę, że nikt się nie będzie uchylał od tego obowiązku. Myślę, że nikomu woz z głowy by nie spadł. Sprawą poselskich kilometrówek ma się zająć marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Marszałek potraktował sprawę bardzo poważnie, ale zależy mu na tym, żeby rozwiązanie, które będzie wypracowane, było w konsultacji również z całym prezydium Sejmu. Stanisław Zakroczymski, szef gabinetu marszałka. Pracujemy nad tymi rozwiązaniami, myślę, że jest kwestią kilku tygodni, kiedy będą one przedstawione. A my będziemy pilnować deklaracji i obietnic. Proszę bardzo, Jacek Frenzel udowadnia, że politycy różnych opcji mogą mówić jednym głosem. Ale mówić, bo co innego robić. Jak się Jacek nieoficjalnie dowiedział, projekt zmian dotyczących kilometrówek ma być przedstawiony w lipcu. Za kilka tygodni. Tylko. Od października 2023 roku minęło tylko 87 tygodni. Ten świat nikomu nic winien, to tylko i ja dom. Proszę bądź blisko przy mnie, bo ja i ty to schron. Karmisz mnie cząsteczkami czasu, wróżymy sobie z nieba. Twoje pytanie wyprzedzę i odpowiem, że nie. Cofnąłbym tych kilku ruchów skazanych na śmiech. Śmiej się, śmiej na przekór i z nami. Przyjdzie dzień, wtedy się spotkamy. To bardzo ziemskie by kochać. Kocham, kocham, kocham. To bardzo ziemskie by brać. To bardzo ziemskie by dawać. Kocham, kocham, kocham. To ziemskie bardzo się bać. Dotykam serca i mówię, kogo kochałem. Jestem słońca błękitem, i z tobą zostanę. Na chwilę, gdy jestem przy tobie. ziemskie, by brać. To bardzo ziemskie, by dawać. To ziemskie, bardzo się bać. Ziemskie, by brać. To bardzo ziemskie, by dawać. To bardzo ziemskie się bać. To bardzo ziemskie, by płakać. To bardzo ziemskie, by trwać. To bardzo ziemskie, by tęsknić. To takie ludzkie, to takie żeńskie, to takie piękne, to takie męskie. Nowa Orkiestra Męskiego Grania 2025, Natalia Przybysz, Ralf Kamiński, Igor Herbut i Błażej Król. To takie ziemskie. Tak grają w tym roku i na pewno będą grać też w Trójce. Rozmawiamy dziś o... Słucham. Bardzo pozytywny kawałek. Dzień bardzo dobry pozytywny. Państwu. Renata Grochal w studiu już. Dzień dobry, ale posłuchamy jeszcze jednego telefonu od słuchacza. To na temat tych poselskich kilometrówek. Wystarczy zrobić aplikację, która to będzie wszystko rejestrowała, nie trzeba żadnej buchmatlerii, żadnych papierków. Nie zapiszesz, nie rozliczysz. Dziękuję i pozdrawiam. Pozdrawiamy i polecamy takie proste rozwiązania marszałkowi Szymonowi Hołowni. A z kim dziś rozmawiać będzie Renata? Z panem wiceprzewodniczącym klubu Lewicy, Tomaszem Trellą. Komisja do spraw W Lewicy też miewają problemy z kilometrówkami. Ale oczywiście. W ogóle z tymi kilometrówkami jest taki problem, że posłowie trochę traktują je jako taki dodatek, taką premię, którą sobie wykorzystują, ten cały limit. Więc myślę, że to zdecydowanie powinno być jakoś uregulowane, sprawdzane, a nie tylko na zasadzie deklaracji. Kolejny punkt do tej listy, już działamy. Tak, już teraz tak, działamy. Tak, oczywiście, ale będziemy rozmawiać oczywiście o powyborczych rozliczeniach, o tym, czy Donald Tusk pozostanie na czele rządu, ale też o pomyłkach w komisjach, które się zdarzały i mogą być podstawą do wniosków o ponowne przeliczenie głosów. Czyli protesty wyborcze. Serdecznie ten temat zapraszam. Się pojawi o 8.13. When the truth is found to be Jefferson Airplane w trójce. Jest 7:50, a to w piątki czas na Darka Pieroga i doktora Andrzeja Kruszewicza. Wśród zwierząt. Za oknami coraz bardziej pachnie latem. Czy to już pora na jeżyki? Zdecydowanie tak. Jeżyki przylatują zwykle około 10 maja, czasem wcześniej, rzadko później, bo one muszą mieć owady. Owady muszą być w powietrzu, musi być ich sporo, żeby jeżyki mogły je chwytać. W Warszawie jest o tyle szczęśliwie, że jest mnóstwo miejsc gniazdowych dla jeżyków pod dachówkami starówki, a nad Wisłą jest bogate żerowisko. One nad Wisłą właśnie żerują, łowią owady w locie. Jeżyki są niezwykłe, dlatego że one lecą i w dzień, i w nocy. Jest na ich temat mnóstwo przesądów. Zdawałoby się ptak doskonale zbadany i wszędzie liczny, ale tak naprawdę bardzo trudny do zbadania. Bardzo mało wiemy o jeżykach, jeżeli chodzi o ich biologię pozalęgową, bo ilość piskląt, okres inkubacji i tak dalej, to mniej więcej jest to wiadome, ale co one robią w międzyczasie, kiedy odlatują od nas? No więc lecą. To są władcy przestrzeni. One w powietrzu chwytają krople deszczu, żeby się napić. Chwytają pokarm, czyli owady. Chwytają budulec na gniazdo. Ucinają sobie drzemki. Są na to dowody, że na wysokości 3000 metrów piloci widywali takie szybujące stada jeżyków, czyli drzemiące. Odbywają też zbliżenia damsko-męskie w powietrzu. Proszę tego nie próbować w domu. W każdym razie, jak one to robią, mało kto to widział. Więc ptaki są absolutnie niezwykłe. Przesąd jest o nich taki, że przez 3 lata nie dotykają ziemi. No niemożliwe, że mają słabe nóżki. Nieprawda. Nóżki mają krótkie, ale wcale nie słabe. To są mocne nóżki, kto miał jeżyka w ręce, ten wie, że potrafi przebić skórę i wbić się bardzo z tymi pazurkami. Więc gdyby nie ćwiczyły tych łapek, no to nie miałby tych łapek tak mocnych, a pazurki nie byłyby tak ostre. Te pazurki służą do tego, żeby przycupnąć na klifie skalnym w górach, bo pierwotnie jeżyki były w górach i w szczelinach skalnych gniazdowały, a budynki są dla nich takim substytutem tych gór i one potrafią przylgnąć do takiej skały pazurkami i zapaść w letarg. Jeżeli jest niepogoda, to nawet na kilka dni mogą być w takim stanie poważnego letargu z obniżeniem temperatury ciała. Jest to zupełnie niezwykłe. Mało tego, jeżeli ich dzieci już są podrośnięte, a w Warszawie będzie deszcz przez kilka dni i wtedy nie ma owadów, nie ma czym karmić tych dzieci, to nasze jeżyki lecą do Monachium i tam żerują. Ale dzieci są głodne, więc dzieci w tym czasie też zapadają w taki letarg. Okazuje się, że normalny rozwój młodego jeżyka to jest 42 dni, 45, ale może być nawet 70, jeżeli będzie miał takie przerwy w karmieniu. Ptak absolutnie niezwykły, mało zbadany wbrew pozorom. No i my w azylu dla ptaków tych jeżyków mamy mnóstwo. No i kiedyś to było tak, że ludzie dzwonili w sprawie jeżyków, ja zresztą robiłem kreski, to było tak 50 telefonów. No niestety przeciętny użytkownik telefonu nie umie z niego korzystać, bo to nie jest przekazywanie informacji, tylko takie pogaduszki. No i właśnie czasem bywały historie niezwykłe. Raz była taka historia z jeżykiem, połączono z centrali panią do mnie. Jak ona się ucieszyła, że akurat na mnie trafiła, zaczęliśmy chwilę rozmawiać, ona mówi, że właśnie ma młodego jeżyka. Więc pytam, czy lata? Ale jak lata? No proszę podrzucić go nad trawą i sprawdzić, czy poleci. Ale panie doktorze, to jest mały jeż. No więc jeżyk pisze się przez RZ. Jeż pisze się przez Z z kropką, ale przez telefon tego nie słychać. Wśród zwierząt. Let it go. You